الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio tuldude bango e onon wonɓe ɗiɗo groupe aji nafoore mere mere, on calminama on juurama. almudel ousmane jammali gartin jangtunoon siratul moustapha sallah ah sallam. eɗen jetta ɓenɗon sernaɓe, ɓenɗon almuɓe, ɓenɗon baydaji, walla ɗiɗo baydaji, ɓeɗo jooɗiɓe less caleji. ene jangguina alif ba ta sa, ene kijje, ene tara, ene dursiro, ɓeɗo ne poti hormede. ɓe sa focce mumen poɗɗa ko ƴettude laafama, guitta e hoore ma, mbaɗa e koye mabɓe, saabu eɗen gandi guiɗemal moustapha sallah sallam hayrokum man taallama alquran o allama. on janggude quran jangguine, on ɓuuri. wallahi mi aritimomi ceerno te ko jangguino on ɗisan moƴƴo, jiɗanno en moƴƴere, jiɗannoñol ngolɗo moƴƴere. ko less caali o jangguide, caaliki banggene suuri, bangge suuraki, kono o dogani, o ummaki, o ƴettani kartabal makko, on piccoyo. on hande tiddinede guel ɗo almudel nde ɗisan ene yaaha mamdu, ni wiya mburore en gottini e almude, yo jaam waal. wallahi yo jaam waalde, yo Allah jabdu o ma o, te koko jaɓate. saabu guel ɗo cukalel jinnaama makko kuraki mum, ɓe gañani guel, ala eɓe jiɗi haala Allah. ko ɗum waɗi ɓe neldude guel ɗo cukalel yo yiloyo gandal, yimɓe heɓa ɗum paman almudel arga e ƴoganammi yomma, ala ƴoganammi sakko ma, a sakkaki ka joɓɗo. guel ɗo cukalel yumum jogui nayyi, yumum jogui kañe, yum jogui kalis, ɗumon ken pamani. kono noon yiddeɓe Allah, yiddeɓe haala Allah, yiddeɓe aljanna, yiddeɓe qur'an, ɓe ƴetti ɓinguel mabɓe heeñere mabɓe, ɓe neldi ɗum jeeri, ɓe neldi waalo, ɓe neldi sénégal, yo yiro e gandal. ɗum noon oɗo ceerno ndeysan totaɗo cukalel yo jangguin, o totaka dépasse, o mahanaka galle, o ala oto. eɗen poti ɓuucade hoore makko, yo Allah wanma barke ceerno jangguino o. te aduna homtanimo kadi ndeysan oɗo gorko moƴƴo. min somiɓeɗa haala haala moon ni, mi ronkata Allah mi seedi ɗum gila hankkene woni hakkillam. ɓeɗo sernaɓe jangguinoɓe qur'an, jangguinoɓe leñol muhammad sallah ah sallam, ene foti duwonede e hormede e yettede e mantede bandiraɓe sehilaɓe. oɗon jogui amen hakke ko wayno kaalo o jooɗi tan haala tan jangguinani tarnani manta on kam, walla duwono on kam. ɗum ɗo ko hakke moon, wona ɓuural oɗon dokki ɗum, ala ko hakke moon. Allah jantima to qur'an tedduɗo caggal a'udu billahi min ashaitani rrajim. bismillahi rrahmani rrahim. zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisaa'i walbanin والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. كان عثمان فوق على جنته يدعو عيج الله يوني ويوني ويوني ولا ترمين إن يوني إن جددهم en jinnama rewɓe subhana allah fuɗɗino ko rewɓe aha so wonade eɗen jiɗi rewɓe joni ko wiyete ko continuité d' espèce woodata yimɓe jibintaka beele continue ene wooda ɗum ɗo ko allah waɗɗi ɗum emen ndeysan kono ceerno ousmane neɗɗo wawi yeade ha huula allah tan kadi natta sohlude rewɓe ten ala ɗum hay goto wawa ɗum o natta yidde ñamde o wawa ɗum o natta yidde yarde o wawa ɗum ko allah waɗɗi ɗum ma ɗum wadde tata gaari e galle nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe namdino rewrata allah ɓe kalana ɓe jawi ɗum no fewi hay goto mabɓe min de mi resata rewɓe goɗɗo min kadi mi hoora tan mi taƴata goɗɗo min kam jamma mi juula tan mi juula tan mi waala juulɗe tan mi ɗantako ɓe nelaɗi nadum o mettini oy ko onon mbini mbitoɗon ni ɓe mbi ey ya rasulallah o wi mbeɗe resa rewɓe mbeɗe ɗano mbeɗe hoore mbe taƴa on mo yiɗa sunnam jeeyaka yam ɗum noon reeno wasde jeeyede e yimɓe ɓe ganduɗa ko woni ummat muhammad sallallah alayhi wa sallam allah subahana wa taala o fuɗɗiri ko rewɓe o wi oɗon jiiɗi ene yonnana jiiɗon rewɓe e ɓiɓɓe kadi e kalis e kanŋe e pucci e ndema ɗum ɗo foof ne waɗa e ɓernede yidde ɗum nonila salah sallam o wi e ne'maji aduna o wi en ɓuuri hen o wi on debbo pocciɗo ndeysan debbo pocciɗo debbo moƴƴo ndeysan sa iyu mu dai san beltuda o belto la ilaha illallah sa yamri mu o dogo iman ni jayi kawun bandam kun ci dani wada sallah jabir woni hen ni fata hali ha kala do yitir ma fay futar hun dogi be badi dai san o do joni bi dum ma daf barke kala debbo dufti be jongalle mum Allah wadi bi barke hanki barke yalti be nguyi be chunima be dani be danyani aduna ko non wayi kono non an ayeyi horande bal cukulen na janga a wahi yaade diftungu to wuro woddum biya hikka wur bibbe biyam ko bado bak a findi mi mo wendo ko yo jul jul duwi don Allah hon nyaagima Allah so tawi a findi ta be juuri ko be baasi ko hay so dañi bakuju cafade jeedidi buri ko be dañi fo wa amur ahlaka bis salati wasbir alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa kedo ko Allah de hal to ya yamur be suma e julu arsuko on alay ko defu dum oro hol arsuko Allah defu bako ko wala bak arsuko na e bak tan woni me da ko wade do gila dawa dawi adam ala no bak kanyum idi tagge do nyaama yara wa limtu be ngala bakuje do nyaama en jara en nyambi ni yimbe kadi bandiraabe sehilal wona bak tan woni o do debbo sa jewum belto nani san sa danni ma ko renma o renma chaddal ma o rena jori ma hay sa dan hay indo ay hara mawdam ala do en wa yaata min tan suka be gonti do en bi yara hay nokko gidol mustafa sallallahu alaihi wasallam yidnaama aduna mon gede seeda be yid lahi be yid dum be yid rewbe kadi kon non holko bubnata berndam kanko do gite ma kanko ne la sallallahu alaihi wasallam woni juulu korka may anu ali ha jamal antiti ya jama an television hadma juulde an bandara debbo hatta ma juulde waqtu eden gandi on goppo juulo ha dara yaltude waqtu mum on don on fodana woylu yalla danne ne woylu bandara be sehilale o toje ne joodi ko non yaara wona fitragal mbadda dum woni pucci joni hande ne san gala salla o ndese debbo on wadudu wanudu kewdo bibbe ne san e kewdo gilli kadi kewdo jurum nyada darje on ngandi ne la de wassoro ne san umma makko ne heewi yisa ne bibbe heewbe joni ne san e be juula kam fo e be joni fo ci be ndew Allah sa maayi aw fi ngalu kala cujjum be san adanya baraji o de rabbi yassir li wa li walidayya ya Allah wof yo jinnaadu ya Allah yurmo mi afum ya Allah yurmo mi afum wallahi ko ngadu ala ka hali non danya bandiraabe non hujjibe non sehilaabe non sehilaade biro sehilaabe wuro be do fo sa yalti e ndawnuma yow so jikkuma ne moddi e da moddi yimbe sa maayi ndi san be yo ando yurmo mi afum yo be ndeltobe article so be ndo so tay non ka bondo gonnoda non ka taji o endam ka jokkara ka borodo ka bonnowo kanko de wiyama e yo Allah yurmo mi afum on ka haalay makko de yow ne fof ko ban kon non tajotodo yimbe tan anko bolen jinda la julbe hay yimbe baara haydu wona dem dum non fewnu tarikh ma ko an gollas dum ndeysan wal an'ami wal hars eden gen kay jawdi yibbe jiddum ndesan jidi nayi di ko chaburoji di ko bodeji di ko galla juddum ndesan bire yare sakke ndesan yehe hen hajjo den ko non wanu aduna welnde o do ngad aduna hono hadu natwelde tubon tobi barke at pudi putta so pudi kade ko sumanim sai su nyaama kade nayi fayata to boy kade soño akadi mi tambe den baddum en natti wadno banden den den burden hulde Allah ibnu mas'ud wi kala hirande arnde ko win hende buri bonde o yimi nani ne la salata no yon ko lum wadi fura men natti welde de san ngende mi ngol sugabe de wallahi so nay ngarti nay subal mi ngari tinde jamaado nay dum ko goleje dum ko nyalbi han tari jinju heewa liddi ngara paddi ngara koddali ngara me anda bali bes dum ko liddi ha heewa gawri heewa sammi heewa ne san ndokeda bodde banan ko sam dum fo natti wadde jot yen nana yimbe ne pidji mi dum bulla tan sambe kaari sen kaari ko non banan diftu fulbe joni ko balde jeede non no gayna kirse hankari be ciure be mbadi siggel be hankari Allah yidan dum don jonne sen duttima tan to Allah kadi tan so Allah jema ilam ira ala ne wonde barke Allah wa'in utum udna kanku ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa afu an kaseer wa ma antum bimu'jizina fil ard onji gede kedo badan de jonde den alano gele kedo ko dabo jewal Allah joni alano den ko joni kee wayan ko kee batti uppudi galleji men jaha be kere sabu dum don be piya sabu dum don be ciuto sabu dum don en natti wo rewde Allah no badan den den ne mi tanirama ko mujji mi gonno yen den tanam sen boro wutti mum o de sa borde wutto be siftoro dum fas dan den faadi be san yo Allah yurmum bi yakum so tanam jammin jangano qur'an wallahi so lilimi jamuya inna kajalika yakuni o jangisno qur'an kono jangano o tadde dan de dew ene wel ko beddo yumiraabe jidde de san yumiraabe jangol qur'an ene jangina qur'an en pindir bi mu yonjul be non ma hayso dañan bak haydar bonnanta dum sabu asuk mum en ko Allah wi wa amur ahlaka bis salati wasbir alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa ya galle mo juul woni asukun heewi don ko adi fo deere nan don o do mi zingon don yawlele sama yaay boy sama yaay boy yaay boy yaay boy hedar wawa dandem hanyana darnga yaay boy dogar baay boy dogar sama cousin dogar ha jom sunwa ñep dañuy daw kenn taxaw yaay boy dula jeerign dara donc jappal ci yalla mo gën yaay boy hedar na faram ذلك متاع الحياة الدنيا كجلتا دوكو فو دوكو فوتشي دوكو با دوكو ريبو فوف دوم دو فونديسان تشان عثمان كو ادونا تان موني اودون غاندي كو بوردوم كيديو كو الله لهل كو بوردوم دو فوف ديسان لا اله الا الله بيسي جيد ايو ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب علي نلا صلا يو حال انن كو بوردوم قل انبئكم بخير من ذلكم ديسان غريمي حال نكو بوردوم ya muhammad wi yimbe be o dan do jonne be de robe di do ko malikele roji di de zipuji fonku burdum yadda di do jewdi ngon nyamele on ko burdum de kono wonen ko halben chan usman wonen de ben hulde allah ay sa huli allah ana aljanna aduna gil aswa may hol aljanna aduno perdama weli fo jida fo dam mos do wi da dan jala en bi de cerro ni mo cerro an jida fo da jala barka ci moto do yamba o usman ak yamba musima kiyamba ko berne ko Allah waddum e berne be welti e jeya e namde namde tay hen sa jallide cugulel jeune bestiko robo jappada mi halta inde ma non wi cheno usman jon non de e ndex ko non korka korka jon non min sumin chalmina des amis après on dokuma accolade est ce dum non bonne korka mi mi joli ponno widemo mi kam ni nyanen mi jabati no ponno widemo ay so accolade no wonde sawtu wadi no dum do jonen harbi so tay accolade no wondane sawtu ko kobale kobal tan dum do dagati itten gof non ko do jon ko jallin de sar won ko europe so mo chalmina mo ko kor non ko o salade ko nadway salade le di beddusa be de silam e beddusa o debbo gor le sal libre national jeune o hokki silam no akolat o fayam mi tanal bittino o disi tan mabade yam tan dokku momi jom dum do buri hewde ay islam ari ko dimide le dega dum sa way dimide le dega tan bada usta o do de sar ko cuklel france woni wala europe woni no salministe non korka makko no musu ndeysan ko da an ko fuura gonda ndeysa nana Allahu akbar ya o do gondo fuura on France on ta Allahu akbar o oppi makko o oppi bamba o oppi jeri oppi walo mbala o mo ada o daje hunde o adama an non o jetti kado jettuma no ma galle bamba makko do ima ya wonde yum makko tan tuttuta dum kanko mo tuttura depasse biida ala la ilaha illallah min ka jeccin ta tan galle bamba min ka wonta do be liggo ko mi liggiide an ne liggo do en enen fo liggo den ye fo ko ngitte no san don nawe france jille kay tan jetta biye emancipation de la femme min afiyarakam min kay jo inter min ligintakam ngoppa galle mum dogo on debbo nyaagi do ciergal tawi ala basi taw ala bas ko urno sa ko aljanna bandra islam allah wi للذين تقوا عند ربهم جنات من كل الانسان فالجنه فو جيغرو بجنات كو ماجي بيلي ديسان ابي تشربو حور العين بيدو غلمان هاي غور اندا ولدان مخلدون اذا رايت حسب اللؤلؤ مكنونا واذا رايت ثم رايت نعيم وملكا كبيرا ديسان بيدو هانكرو هاي كو فاليجي سربو بامد دنكو بيدو ليغانتو بامد تمباي كونو كونو كونو كونو كونو لؤلؤ مباي كونو كانغني الله مابي يود ديسان اي كاني كو بوريد ولدو الجنه كدي الله ولما لا اله الا الله الله ولما كما في ورضوان من الله اكبر ولكن يقولون يا الله ولا ما كان وانت متين نند فوف ادم بركني الله متين كون الله نون اي مونيال موم امبي ديسان حاجون كدي ادن غور ادن نيا ندير ان لتاخ نلوم غور اي ابليس كو مونينا دا هادر نغدارو دون غور دا ما جودن بل شفان شفان جي غور هوم تي الله يجيراني وما كان ربك نسيا يو وي والله بصير بالعباد اكم بكافو غدا دوم الله نيما بيو جندابه بين كوري دابه اكو وني دندما الله ني اندي دوم دوون جوبيتا داران كوكو غولرا اي انيما دوم جوبيتا دوم نون تينو لو جوبيرتما ها لابا ها لابا ها لاب نجني دا جولد موجيره يا جولد بيدا هارا سيكي مكو سيكو سيكو مو يودان نلا صلى الله عليه وسلم ديسان دو يهانو امو دوس بسكو صفيه ون ام المؤمنين صحابات دين جيمو كو جامو غنو مويلي او يهر مويلي على رشتكم غري جاي بيبي يا رسول الله علاكم من تشكر او يكو صفيه او يهر تشكر دي bimbi ola bimbi yarso emi cikkuro wala kulmi khal sheydan weddade hunde berde mum kalko don kalani kum foran hal yo juuda foran hay sikkude makko ndesan ko yodani dum non saw jikke ma dido jikkuji ndesan be do joni o kala do ko halam ko Allah yo ndir berde yilade kalis yilade rab yilade bidum fodo moji kono non ko woni la karako kanyum buru moji bandara selan dum war reno wade an no o do ndesan be o yi o rokama qur'an de o rokama gandal kono ngal nafari mu sababu sabu o subi ko aduna o subi mbude buddude e rewbe ndesan o ubte o okki ko rokkano ko mo rokka ha ismullahi alazim so duwi ma tan jabe kono adun ko waddum ko mo sem debbo e gorko mo dem dañen kalis omo itta odo o hangina odo yew odo joni liggi jiido neddo ko jeygol fayi, liggotoo yimɓe ko jeygol fayi. Kono noon yidde mo mbuuɗi fuɗɗi haɗi mo nande. Mbeɗa anndi almuɓe bawmumen ko jangitnooɓe, ko jangitnooɓe ten jogii ganndal nde, mbaawi ganndal, kono caliyi jooɗaade janngina. Mi heewaani buuɗi ndi sanno. Hayso joomu yiyaano e ɗemngal mum alhaali mum ko ɗum haali, mbara yiɗaa laakara. Wallahi ladi la ilaha, oo ɗoo qur'an so a darniima ɗum aduna e laakara dañataa. Aduna e laakara, wonaa aduna e laakara. Ɗum nganndi ɓeeno seernaaɓe ɓe, so joonooɓe les caaleeje fof en janngini yimɓe, yo haa joni eɓe nduwonee ceerno kaari, yo Allah yummu yaafum. So ƴeewi groupe aji keewɗi e whatsapp, groupe ceerno kaari, groupe ceerno kaari, o ngalon sabaabu ko ɓe ligginooɓe. Ɗum noon aan mbaɗɗo groupe oo ya tawde aɗan golla ko ceerno gollatnoo ko, aɗan janngina, aɗan tindina, aɗan jeertina, aɗan anndina. So a waɗaani a waɗaani ko ceerno, a yiɗaa ceerno de hoto funto hoore ma. Allah wii nela sallah sallam yo jangtana en e ɗiiɗoo kabaruuji. Watlu alayhim naba alladi aataynahu ayatina fansalaha minha faatbaahu alcheytanu fakana min alghaawin walaw shina la rafanahu biha walakinahu ahlada ila lard wattaba hawa famathaluhu kamathali lkalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath dhalika mathalu lqaumi alladina kadhabu biayatina faqusus lqasas laallahum yatafakkaruun. ey oo ɗo ko dokkanooɗo ganndal, omo jogi ismudal alam innde Allah ngannduɗaa so ñaagima no o rokket, kono o hutoraaki ɗum e yiɗde Allah. ɗum waɗi oon dokkaaɗo ganndal ngannduɗaa ko laakara yiiloftee, laakara yiiloftee so yiilim aduna so wonnaako o naatta aljanna. sabu qur'aan ko laakara yiiloftee, dewal Allah ko laakara yiiloftee, wonaa mbuuɗi e buuɗi ndey sanno. waaji gooto e jalmiiɗe naamdeteemi o wii ceerno Ousmane, annde joom suudam waati wii so mi maayi goɗɗo resataa ɗum. mi wooro e won e gilli won heen ko waɗata ooɗoo jooni machallah o mi anndaamo jon kay padet tan haa maaya ƴeewen. so tawii o dañii goɗɗo un jeune ɓurɗo monde gentleman ƴeewen ko jogoɗo haade o waatoro monde soa feeñji haa o maaya. wallahu almustaan. en ummiima ɗo en paaɗen wuro almustapha sallallah ali sallam. en mbiyi ko gaswatul badre coubra gonɗen jooni noon makkanaaɗe mbiyaama onon de jawdi mon Mouhammad sallallah sallam nan heɓta ɗum. jooni noon ƴeewi abou e ƴeewi aboulahab ko waɗi onon nganndi ɓeeɗo ƴeew diine wallaki ari ko limɗi yimɓe. oo ɗoo jeneɗo omo rewa ɗum ñamaande de o wii ɗum ari ya haɓoy e place am, ya aan maayoy aan yo aan yo bone keɓtaton min kay mbaɗa jogi kaalis am ya maayoy. yow diine men noo heen njurmeende. oo ɗoo aboulahab oo ɗoo alaa njurmeende. ye oo ɗoo jeno Ubay ibnu Khalaf o yiɗaano yaade hara de, o yiɗaano yaade, omo anndi to fayitoo ko bone ngon toon. sabu so neɗɗo wiide haɓo almustapha sallah sallam mo ngannduɗaa ko jibril e malaikaaji e yimɓe pocciiɓe ɓeen jogori jinngande ɗum, mais sikri joomum dawi bonngol. ɗum noon hoto haɓo sunna, hoto haɓo diine ndey san. wonaa Mouhammad sallah sallam ko gooto wonnoo haa wonti milliard ɗiɗi. Allah wii yuriduuna an yutfi'u nuura allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nuurihi walaw kariha alkafirun. ƴeew aynan surtout taw mbe sikki sik wala enfal inna alladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alim hasra thumma yuglabun walladina kafaru ila jahannama yuhsharun. Allah ay ɓeenno heeferɓe maɓe ƴettu kaalis maɓɓe, eɓe ndeppa soode pour dartinde oo ɗoo diine. ƴeewɓe perta kaalis maɓɓe, ɓe ndeppa soo kadi, ɓe kawee kadi, ɓe maaya kadi, ɓe naata jeygol. ko ɗum woni perte neɗɗo wii haɓo e Allah banndiraaɓe sehilaaɓe. on nan kiino njanngee oo ɗoo aaya, ɓe ndeppa soo kaalis maɓɓe pour ñifde leeral ngal, maɓɓe ndeppa so ɗum, ɓe perta, ɓe kawee so ɓe maayi ko jeygol ɓe fayi. Ubay ibnu Khalaf yiɗaano yaade, yiɓaano haɓoyeede, waaji gooto ko seeɗaani ay seeɗan ñi jinne neɗɗo ko noon waɗata ma yaltinma ɗo ngannduɗaa annan ko musiba. kono noon mawni kinaare ma noon kadi mbinde e ko kaalɗaa ko dagaki mi watta ɗum. to mbiɗaa njiyata to mi yahataa daga ko ƴeewataa ko mi ƴeewataa dagaki. kono heen saaji hulatanma wiyeede ka boroɗo, walla haɗatma wiyeede ka kulɗoriiɗo, walla haɗatma wiyeede a yahataa. on addi annde cuuraayi, wiimo Ubay nda wuro cuuraayi aan ka debbo jotto ko rewɓe, rewɓe jotto annda jotda rewɓe. ƴeew ko ni o sefnoriimo omo addi ko boni aan bonɗo ɓi bonɗo o ndeysan. o ummii omo fayi omo haɓoye holon omo haɓoye nela sallah sallam. ko ɗo kaalnuɗen yewtere men tan so Allah wurrin haa janngo jokken siratul mustapha sallah sallam koye walde badre gonɗen ñannto e jubbat seeɗ tan. so mbi en gonɗe koye ɓoltindaade ko so a wiyaɗa haala ɗum so a gasi alaa kaalɗaa, so a haalani haala Allah, haalani haala nela, so a daynii haala ne hulɓini kaalta ko haala iblise. ɗum wi Allah dannde haala iblise. aqulu qawli hada wastahfir lii wa lakum fastahfir innahu alghafuru rrahim.